den lilla vita duvan var utan hem för en lång, lång tid. Följde alla vindar som sjöng om frihet och om en evig fred. Och den lilla vita duvan hon mötte duvor från samma land. Allihop tillsammans flög de på väg mot sitt eget hemlandstrand. Och människorna lider, människor strider, sådan är världens gång. Duvorna och vinden, de bär ju med sig tonen av fredens sång. Ingen kan väl tro att skaparen menat jorden att bli sån här. Han vill ju att alla människor förenas, vill hålla alla kär. Vinden den är stark, duvorna många, ingen av dem kan människan fånga. Budet som de bär är frihet och fredens sång. Vinden den är stark, duvorna många, ingen av dem kan människan fånga. Budet som de bär är frihet och fredens sång. Och den lilla vita duvan var utan hem för en lång, lång tid. Följde alla vindar som